تدری مرا میدانی دائم باشی در امان قریب لت خورده بودم می از عشقای قندی جان از عشقی قندی جان خواب نسته هیچ بگومان چشمی قندی را صدقه بسیار هسته و میربان با تو می گویم قندی بشنو عرض فراوان قندی برخیز جاییت بینم قطی را نایید یک شالی سرخی روی مال سرخی کنم برویید در سری موتر استیم ماتل بروخ ست استیم از خاطری تو قندی دو سال اسکار استیم از تو یچ کم نمیشه یه حسنی خدا دادارا با ست طلب میکونم می قندی جان آزادارا